därför ger jag dig en vacker ring som jag har gjort. Som jag har gjort. Det var ett gamla örhänge. Det är inte mitt. Nu släpper du in henne. Du kan inte din lägenhet, okej, jag fixar. Du är ju för helvete politi. Är det någonting överhuvudtaget som stämmer överens med din upplevelse? Tala med den som har kommit i kläm och din barn ska aldrig, aldrig dö. Hej och välkomna till avsnitt 126 av filmpodcasten Tittar de snackar. Det här är något sorts nytt avsnitt. För jag såg att i helgen så firade vi faktiskt 3 år för den här podcasten. Och nu har vi inte spelat in ett avsnitt på kanske ett halvår. Men jag kände att eftersom det var 3 år så borde vi spela in någonting. Och så jag frågade min goda vän, eller den här podcastens goda vän Tony, om han ville hoppa på och prata lite. Tja Tony. Tjena, tjena. Är det kul att vara tillbaka? Ja, det är alltid trevligt att vara tillbaka här. Det är alltid trevligt att vara tillbaka i podcastsvängar. Jag har ju själv hållit ganska tyst med min podcast den här året. Så att det här är väl någon sorts kompensation för detta. Men jag är hedrad att jag får vara med. Men för de som inte kanske lyssnar på podcast, eller fan, efter ett halvår har glömt av vad podcast handlar om. Vad heter din podcast du har? Kärlek och knaster. Och den har jag redan publicerat några nya avsnitt sedan januari. Men jag tänker väl göra ändring på det så fort jag får ordning på mitt liv. Men tittar de snackar då, så har haft en paus på ett halvår. När ska du och Gustav kick it up igen? Det pågår faktiskt överläggningar om hur vi ska göra och när vi ska dra igång igen. Och vi pratar väl mest om nu vilka förändringar som kanske vi vill göra av podden när vi på något sätt nylanserar den. Jag antar att det kommer vara ett lik, men vi pratar om några saker som vi vill förbättra och sådär för att göra det lite bättre bra. Jag har längtat tills vi sätter igång igen. Alltså jag hade, om jag säger att jag har 4 podcast som jag har lyssnat på kontinuerligt, så var väl er en av dem, och sen var det också Filip och Fredriks podcast. Och nu när de har bytt språk till engelska och blivit så här tämligen ointressanta och ni i princip inte publicerar nya avsnitt, så har jag känt liksom att det finns stora hål att fylla. Jag själv har ju typ slutat lyssna på podcast nästan. Jag har väl jag har nog bara en podcast jag fortfarande lyssnar på så där regelbundet. Alex och Sigge har lyssnat inte längre på. Värvet lyssnar inte längre på. Filip och Fredrik slutade lyssna på när de tog sin paus för att de sen skulle återkomma på engelska. Har inte startat upp med. Så jag typ har lagt av lite med podcast, vilket känns lite som en befrielse. Ändå att det är alltid skönt att släppa ett ok som har på axlarna, som allt sånt här är, som tv-serier är, som podcast är, som allt sånt där som man måste återkomma till regelbundet. Så det är skönt att behöva släppa det. Jag förstår. Jo, men så här tänkte jag på att upplägget ska vara idag. För vi kommer inte fokusera på en viss film som vi brukar. Eller kanske vi kommer, får vi se. Men jag tänkte bara så här. Att vårt sista avsnitt som vi släppte var i maj någon gång. Och då pratade jag och Erik om X-Men Days of Future Past. Som vi ska gå upp på bio då. Så nu tänkte jag bara helt enkelt att fram till nu då, att jag och Gustav på något sätt ska komma med någon sorts nylansering, tänkte jag bara att jag skulle gå igenom alla filmer jag har sett som jag har listat på filmtipset sedan vårt avsnitt om X-Men. Och sen är jag någon sorts moraliskt stöd. Ja, precis. Att, du får vara så moraliskt stöd som du vill eller inte vill. Men det kommer bara vara ett rabblande av filmer. Någon kort kommentar. Har du någonting att säga så kan du säga det. Och mer är det inte. Så det kan vara inte bara det tråkigaste avsnittet av Tittar och snackar, utan det kan också vara det tråkigaste avsnittet av en podcast någonsin. Men du kanske gör det lite roligare, Tony, i alla fall. Ja, men det är bra att höra. Jag ska försöka tillföra någonting i alla fall. Okej, men då drar jag igång helt enkelt då. Kör. Sure. För första filmen jag såg efter jag hade sett X-Men Days of Future Past var en direkt videothriller som heter The East. Med Britt Marling, med Ellen Page och med Alexander Skarsgård. En film som jag inte ens minns i princip. Jag tyckte inte den hade så mycket att komma med. Har du sett The East? Inte ens hört talas om. Okej, då går jag till nästa. Filmen efter det var Small Apartments, Jonas Åkerlunds film, som jag tyckte var tämligen dålig. Ja, hört talas om, aldrig varit intresserad av. Och sedan efter det så gick jag igång med att, då såg jag om Life Aquatic with Steve Zissou, Wes Andersons film. För att även om jag brukar kalla mig själv Wes Anderson fan, men det gör väl de flesta i för sig som gillar film, men så är det några av hans filmer jag liksom aldrig tittar på. Och Life Aquatic hade jag bara sett en gång innan, så den såg jag om. Och jag tyckte väl att den var stabil, men inte så här jättefantastisk. Den har ju inte en suck att komma med mot Royal Tenenbaums till exempel. Nej, men det är roligt, för det är en sån film jag minns att när den kom så sa jag typ, ja men den var väl snygg och underhållande, men det var inte så mycket mer. Och speciellt efter Royal Tenenbaums, som jag också var väldigt förtjust i, så hade man väldigt höga förhoppningar, så var den lite blaha blaha. Men på något sätt så har den med tiden växt, att man nästan säger så här, ja men Life Aquatic, det är ju en väldigt bra film. Så det var intressant att höra. Jag funderar på att se om den själv också och se hur dess replay value är. Ja, men det enda jag minns från den tiden när den kom var att jag hade en kompis som försökte få tag i de Adidas-skorna som de har på sig i filmen och som de släppte en så här begränsad version typ. Okej, efter det såg jag Carrie-remaken som var fruktansvärd, så kan vi skippa. Efter det såg jag på bio skräckfilmen Deliver Us From Evil med Eric Bana, regisserad av Scott Derrickson, som är en snubbe som jag tycker om. Han gjorde den här The Exorcism of Emily Rose. Har du sett den? Inte. Okej, den tycker jag är en riktigt, riktigt bra skräckfilm slash exorcist film. Men Deliver Us From Evil var fruktansvärt. Efter det så såg jag Vi är bäst, Lukas Moodyssons senaste film, som jag tyckte var så här stabil, men att det ändå var lite Lukas Moodysson på autopilot. Jag tyckte mycket om den. Jag tyckte nästan det var, om jag minns rätt, så tyckte jag att det var förra årets bästa svenska film. Jag tyckte den var otroligt energifylld. Alltså, jag tyckte om den, men jag tyckte ändå det kändes som att när man släppt en fucking Åmål och sen gått och tillsammans och sen gått vidare till Lilja Forever och så här, så var det bara som att det här var liksom ett litet hophok av det han hade gjort förut. Det var inte riktigt, det var inget riktigt nytt, utan det var så här ännu mer kids som kände sig lite utanför, och du vet, det är lite misfits. Men efter den så såg jag Rush, Ron Howards film med Chris Hemsworth och han, vet han, Daniel Brühl, eller vet han. Jag har sett omslaget på den och känt så där att fan, det där verkar vara en trevlig film, den skulle jag vilja se. Hur var den? Ja, men det är väl så att den är ofarligt och kanske så trevlig film, men precis som jag sa Lukas Moodysson, så är det här lite en biografi film på autopilot. Alltså det är så här, den sticker inte ut på något sätt, men det är klart den var underhållande för det den var. Efter det så såg jag en film, och nu är vi inne i juli, så alla vet. Den 13 juli tror jag såg den här filmen. Och det är en film som Erik Nyström har tipsat om, som på svenska heter Hämnd ur det förflutna, och på engelska The Changeling. En skräckfilm från 1980. Mest känd för att George C. Scott har en roll i den. En sån spökfilm, jag tyckte inte det var något speciellt med den, men Erik Nyström tyckte att den var bra och sånt. Den har ju lite så här kultrykte, men det finns väl någonting att se George C. Scott så överspela lite. Efter det så såg jag om The Rules of Attraction. Har du sett den, The Rules of Attraction? Väldigt länge sedan, då gick jag på gymnasiet. Men jag minns att den var imponerande, åtminstone tekniskt. Ja, men jag tycker det är en väldigt lekfull film så här, rent formmässigt sånt. Och jag tycker att av de Bret Easton Ellis filmatiseringar jag har sett, och det är väl egentligen bara den här och American Psycho, så tycker jag det här är en bättre av dem. Okej. Okay. Så det är bra. Men du, nu när du pratar om de här filmerna, det här är alltså inne i juni månad. Det här var typ när den här värmeböljan slog till i somras. Nej, men nu är vi i mitten av juli. Okej, okay, okej. Okay. Hur mycket, då har vi nästan hoppat en månad. Hur mycket film pallar du att se liksom när det var den här indiansommaren? Jag har räknat upp de filmerna jag såg. Det har inte varit så många. Men jag har en jävla perioder när det kommer till film. Mm. Nu kan det gå så en, två veckor utan att jag ser någonting. Men sen kan man riva av en helg när man känner att man inte är krasslig eller att man typ inte har så mycket att göra. Men jag tror inte jag såg mindre för att det var varmt ute. Inte som att jag är ute och rör mig så mycket när det är varmt. Nej, jag förstår. Jag förstår. Jag ligger inte liksom och gaffar i solen och sånt som andra människor. Och känner du att du såg mindre film nu? Ja, jag såg klart mindre grejer överhuvudtaget. Eller sådär. Läste kanske man försökte sig på. Men överhuvudtaget så blev det ju mindre kultur, om man säger. Musik kanske i hörlurar och sådär. Men jag tycker det var en god sommar och sådär. Men det är något fint när mörkret kommer krypandes på kvällarna nu på hösten, och man får liksom lite bättre koncentration till film och dylikt. Ja, jag har faktiskt rivit av också typ Girls nu när nu här under början av hösten eller så. Så att det är klart att det blir lite så. Men jag tycker att jag gillar hösten mest av allt. Det kanske är lite för att det är kopplat så här tidiga filmkvällar och sådär. Men ja. Ja, och med hösten så då är det på något sätt, då kan man unna sig att krypa in i värmen under en filt. För att man vet att man har haft en sommar då man har varit ute, åtminstone i mitt fall, varit ute liksom och njutit av vädret. Men på våren istället, när egentligen vädret kan vara typ likadant, då har man redan haft en lång vinter och är trött på mörkret och eländet. Mm. Ja. Men i alla fall, fortsätt. Det är kul att de pratar om så här, att ta vara på så här värmen och sånt. Det är som att man är 45 år och har fått ett barn. Ja, men det handlar väl om någon sorts skuld man har, liksom, har sedan byggt barnsben. Ska vi gå vidare med din lista istället? Ja, efter Rules of Attraction så gick jag på bio. I Trollhättan faktiskt. Och så såg jag Dawn of the Planet of the Apes. Men ingen film jag riktigt kände att jag behövde prata om. Det var inte roligt. Men efter det, får jag säga så om Planet of the Apes. Det var en film jag såg på bio och faktiskt blev lite förbannad över. I sig helt okej actionfilm, men den är ju absolut en timme för lång. Och jag tycker att den filmen symboliserar mycket vad det som är fel med många nutida amerikanska filmer. Och det är att de tar sig själv på alldeles för stort allvar. Den här filmen liksom blir någon sorts, alltså de gör sig, anstränger sig för att hitta liksom prequels till någonting som blir en film sen och runt omkring. Och så ska allting vara så jävla mörkt och allvarligt. Det, liksom, det finns någon scen där en skurkapa rider på en häst med ett automatgevär liksom, i varsin hand. Och den scenen så här poängteras som att det vore liksom en stor dramatisk händelse. Och så här, kan inte bjussa liksom på ett skämt eller två? Samtidigt är jag ju trött på alla de här blockbusterfilmerna som måste tvinga in skämt hela tiden. Mitt problem med Dawn of the Planet of the Apes var, jag var ingen gigantisk fan av första filmen heller, men att man har sett så mycket blockbusters nu liksom, mm, att jag har börjat tröttna på alla de här historierna som är samma hela jävla tiden. Och jag förstår att det är alla tider, och alla tider som vi har berättat historier för varandra, så har man haft ungefär samma upplägg, och det är det här antagonisten mot protagonisten och bla bla bla. Ja. Men det är som att inga filmer längre försöker göra någonting eget. Och så var det här, man kunde byta ut aporna mot någonting annat och bla bla bla. Så liksom, så det har ändå varit exakt samma film. Alltså den, ja, jag förstår vad du menar. Bara, allting är så jävla gjort på ett helt tråkigt sätt. Mm. Okej, okay. Men efter jag sett Dawn of the Planet of the Apes på bio så var jag hemma hos mamma lite. Och då såg jag tre filmer. De två första jag såg var Taken 1 och Taken 2. Det enda jag tänkte på när jag såg de filmerna var att, såklart, att de inte är så jättebra. Men det är att Taken 2 fick så mycket jävla skit. Medan första Taken anses vara någon sån modern actionklassiker. Ja. Och båda filmerna är exakt samma film. Jag kan inte se vad som skulle vara sämre än andra filmen, förutom lite då kanske att man gör samma sak igen. Ja, precis. Ja, jag håller med. Jag har inte sett tvåan. Jag tyckte ettan var en duglig actionfilm. Det som gör Taken till en film som inte är duglig, så att säga, är att fan att ändå att den är så jävla dum. Mm. Och alltså den, bara i hur liksom hon, hans dotter då blir tagen och allting. Allting är så jävla dåligt bara. Jag tycker inte alls det. Men samtidigt är det klart att det finns något underhållande att se Liam Neeson var med i en ostig film. Som han gick med på att göra tydligen då. För att det var bestämt att det skulle gå direkt till video. Jo, jag tror att det är saken som gjorde att den filmen fick en, att folk fastnade för den, var för att de fick se Liam Neeson i en ny roll. Att det var så här: oj, kan den här killen komma in och göra det här? Det fanns en frisk fläkt i det. Men som film så tycker jag exempelvis att den här Nonstop som ni pratade om i ett tidigare avsnitt, tycker jag var mycket bättre film. Ja, jag trots, att den hade trots, att den mer... hade, trots att den hade definitivt mer nedtonade actionscener. Men den kändes att vara lite mindre så här direkt till video så här, och dum. Även om den också var lite kanske dum och slutet. Sen såg jag en film som jag inte alls tyckte om, men som Sandra Bullock vann en Oscar för, och det var The Blind Side. Har du sett den skruttfilmen? Nej, ingenting värt att se. Sen såg jag faktiskt The Others, eller såg om The Others med Nicole Kidman, den lilla rysaren. Mycket fin. Jag tyckte den var mycket fin när jag såg den kom på DVD första gången, eller VHS kanske till och med var. För då kände, alltså, när man tänker tillbaka på filmen så tänker man verkligen, vet, på atmosfären och att det ändå är lite drama och att den är rätt fin och sådär. Mm. Men nu när jag såg om den så tyckte jag att den var rätt så innehållslös. Men hur såg du den? Jag såg den nedkrypen under täcke. Okej. Okay. Det var den första filmen jag tror jag såg nedladdad. Det var nog de facto den första filmen jag såg nedladdad. Du vet, i begynnelsen när den fortfarande liksom... Var det så här, två delar, så här, du vet, CD1 och CD2 typ. Ja, precis. Och så här VCD, så att det var inte precis någon kvalitet att hänga upp sig på. Men sen så minns, och då tyckte jag liksom att den var bra och liksom så här, ah, skön skräckfilm. Sen kom jag att jag fick se den på 35-kopia. Och det var ett sånt tillfälle då en film bara lyfte för att man fick se den på film. Och att se den liksom i en rejäl gammal biograf på 35, det var faktiskt en stor filmupplevelse. Jo, men jag tror att jag hade kanske... Och jag menar, när jag såg den första gången då, när jag var yngre, 2001 kom den väl. Så jag såg den kanske 01 eller 02. Då kanske man såg den i ett mörkt vardagsrum på ett annat sätt. Och man kanske hade så här, familjen var samlad och så här. Då kanske det var ett läskigare... än vad det var nu kanske. Men sen är också det en sådan film. Vi kommer komma till en till sån film snart här i listan. Men en film som är bäst första gången man ser den, när man inte känner till twisten. Ja, det kan jag väl hålla med om. För det man gör andra gången är ju bara titta efter tecken och liksom ledtrådar till twisten på något sätt. Eller man försöker se det med den vetskapen. Och filmen kanske inte är gjord för det på samma sätt. Precis. Okej, men efter The Others, och nu har vi kommit in i... augusti, så nu har jag faktiskt fyllt 30. Vi hade mitt 30-årskalas som du var på den 1 augusti. Det var en oerhört trevlig fest. Ja, det var det väl kanske. En Marcus som också var med festen, som går i min klass, sa att det var den bästa hemmafesten han hade varit på. Jag kan hålla med om, jag kan säga att det var den sortens hemmafest som man hade glömt bort att man saknade att gå på. Alltså rättare sagt, att hade man varit 22 så hade det varit en helt vanlig hemmafest. Men när folk fyller 30 så brukar de inte leverera en fest av den sortens, vad ska jag säga, spridda kaos. Ja men det fanns, nu minns jag inte så mycket av det faktiskt, för jag var lite för brusad, men att det fanns någon, jag tror det fanns någon sån här med så här svinig känsla i luften. Det fanns ingen prestige, och det fanns ingen så här... Vi behöver inte prata om någonting viktigt just nu. Nej, och det fanns en känsla av att det här kan spåra ut. Ja, men det var tredje fall. Men den första filmen jag såg i augusti, efter jag hade fyllt 30, det var filmen Lock med Tom Hardy. Filmen som helt utspelar sig i en bil där han sitter och ringer samtal. Oh, intressant. Hur var den? Alltså när jag såg trailern så trodde jag att det skulle vara en thriller av typ phone booth kaliber alltså en thriller som utspelar sig på en plats och är lite smart. Men det här är mer bara ett drama där han alltså typ så här, förlorar sin familj och bryter upp med sin fru och allting från sin bil, för han åker till, jag ska inte spoila filmen, men han måste bege sig någonstans och samtidigt lösa man saker i bilen, och han kan inte vända om, och han måste samtidigt för en gång skulle berätta sanningen för sin fru om saker han har gjort och sådär. Så det är mer bara liksom en människa som försöker hålla ihop allting via att ringa massa samtal i sin bil samtidigt som hela hans liv raseras typ. Jag har haft väldigt goda, eller jag hoppas väldigt mycket på den filmen. Jag har väldigt gärna vilja se den. Ja, men den lever lite på att ändå Tom Hardy kan hålla en film liksom flytande, även om idén och manus kanske inte sitter 100%. Efter det så gick jag på bio och då såg jag 22 Jump Street, som är en skön dumkomedi som jag tycker om, eftersom Jonah Hill är med, och Jonah Hill har en förmåga att leverera repliker bättre än någon annan komiker i USA, tror jag. Jag håller med, väldigt rolig film. Ja, första var också rolig. Sen så såg jag en film jag blev besviken på, för det var andra gången jag såg den, och det var 500 Days of Summer. Och den tror jag att vi pratade om därefter, men problemet med 500 Days of Summer tycker jag var att det var som att det var manusfattare som kanske skriver sin första film och slänger in allt de har i en film. Så det blir väldigt, väldigt mycket bara form. Och den saknar liksom en genuin känsla och ett allvar. Ja, jag håller med. Jag tyckte det också var en ganska tom film. Har man sett Annie Hall så har man sett den, och Annie Hall är en bättre film redan vid förtexten än vad 500 Days of Summer lyckas skrapa ihop under en och en halv timme. Helt klart. Och Mark Webb som regisserade den har väl visat att han inte är så skarp, med tanke på att han inte riktigt kunnat leverera med Spider-Man-filmerna gjort nu sen. Men efter den så är vi uppe då, det är 10 augusti. Då såg jag en film som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och det var Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Det är väl ändå en nutida klassiker. Ja, men det är väl lite 500 Days of Summer också. Men jo, men Eternal Sunshine såg jag om för att jag ville bli inspirerad av. För den har något såhär skönt dokumentärt, något såhär sotigt i sig som jag gillar. Efter den filmen såg jag en fruktansvärd film vi inte behöver prata om. Men det var Children of the Corn. Första Children of the Corn från 84. Men det var trevligt att se den, för jag såg den med min bror. Och vi satt samtidigt och typ googlade fram bilder på Linda Hamilton. Och blev överraskade av hur gammal hon ser ut idag. För det var väl en av hennes första roller i samma år som hon gjorde The Terminator också. Sen såg jag på bio The Expendables 3, som också var horribel. Ingen att prata om den, jag antar att du inte har sett den. Nej. Sen fick jag ihop med vår gemensamma bekanta Adrian, fick vi en idé om att börja se lite Judd Apatow-filmer. Så vi såg 40 Year Virgin och Knocked Up efter varandra. Och vad kände du där? Det jag kanske inser eller insåg är ju att det är ju med Knocked Up som Apatow liksom på något sätt hittat vad det är han vill göra. För att 40 Year Virgin är kanske något steg för nära en Will Ferrell-komedi. Ja, precis, precis. Det har jag känt. Den är lite väl så där grabbflabbig. Ja, nästan. Det blir nästan lite sitcom-känsla i vissa scener och sådär. Medan Knocked Up, då börjar han göra, det är en film som känns lite genuin, med att det bara är, du vet, lite så här sköna karaktärer fast ändå i någon sorts verklighet. Medan Forza Virgin känns väldigt film, eller nästan som en så här, tv-serie av typen Big Bang Theory. Typ. Jag brukar i regel tycka att Judd Apatows filmer är jävligt underhållande och sköna i en och en halv timme. Ja, men det är ju hans problem. Det är ju hans, att hans filmer också alltid ska gå över 2 timmar. Och han har verkligen inte... Man hinner tröttna på det. Alltså, skulle man kunna dela upp till en tv-serie på 6 avsnitt? Visst. Eller någonting liknande. Alltså, men att filmen bara pågår i 2,5 timme, exempelvis som This is 40, då känner man så här, nej. Han borde verkligen ha en producent som bara tar fram saxen och klipper ner hans filmer. Men det började, tror jag, med Knocked Up, för då fick han väl någon sorts konstnärlig frihet efter att 40 Year Virgin blev en sån enorm succé. Men efter i alla fall Knocked Up så såg jag en film som gav en 5 på filmtipset, och jag tycker helt klart är värd 5. Och det är Inside Man. Vad har du för relation till den filmen? Vilken film är det? Spike Lees bankrånarfilm, eller heistfilm, med Clive Owen, Judy Foster och Denzel Washington. Har sett typ halva på TV, på TV4 någon gång tror jag. Men inte reagerat på den mer än att det skulle ha varit en dussin action. Ja, nej, men alltså jag tycker den är snygg, den är härlig, men sen det är, och den är rätt smart också. Den finns med väldigt kul att se första gången. Med tanke på att den också är lite twistig. Men det finns ju någonting som är så behagligt i att titta på Denzel Washington. Jag förstår. Det är väldigt, väldigt lätt att bara sitta och titta på honom. Efter Inside Man såg jag en film som inte, tror inte vi håller med varandra om betyget. Och det var Step Brothers. Jag gillar Will Ferrell och allting. Men jag tycker att John C. Reilly borde inte hålla på med komik. Två, den lider ju av det som jag pratade om med 40 Year Virgin. Den är ju, det är bara ett gäng sketcher liksom. Och jag gillar mer det här, kanske Knocked Up. Det Knocked Up har, det Superbad har, och det när det mer är, det är grundat i någon sorts verklighet. Jag är svår för den typ av flabbhumor. Skulle det vara flabbhumor får det nog nästan gå ännu längre, så att det blir Anchorman av det, eller Zoolander typ. Ja, jag kan förstå kritiken mot den, men det är en film jag haft väldigt roligt åt. Men jag kanske inte skulle liksom ge den ett särskilt högt betyg för det. Nej, men det har väl en eller två roliga scener klart. Sen såg jag en film som har blivit lite småhypad. Och det är Enemy med Jake Gyllenhaal, Prisoners-regissören senaste. Jag förstår. Som jag inte tycker så här. Den försöker vara någon sån här ny machinist typ i så stil och look, och att den är så här låg budget men smart och så här, har ett starkt manus. Men det enda jag tog med mig från den filmen är att sista bilden i filmen är fruktansvärt grym. Okay. Men jag förstår inte filmen alls överhuvudtaget. Sen efter jag såg en film på bio som jag vet att du också sett. Och jag tror att du tyckte om mer än mig. Jag tyckte ändå om den väldigt mycket. Men det är Ruben Östlunds senaste, Turist. Ja, precis. Vad känner du där? Att, och det pratade jag faktiskt om med Gustav igår. Snackade vi lite om Turist. Och jag tycker att den är väldigt, väldigt bra. Det kan man inte säga någonting om. Men om man pratar om Ruben Östlund isolerat, så tycker jag det är hans svagaste film. För okay. Att jag tycker att när han börjar gå till att vilja göra då mer vanliga filmer, för det här är ju någon sorts svart Sällskapsresan, så tycker jag att han inte kan hålla på och göra dem så här långa. Jag blev lite rastlös under filmen. Mm. Och jag började känna att det här var en film som kunde klippas ner. Alltså jag känner att jag borde vara kortfattad när jag pratar om svensk film i och med mitt yrke. Men det borde jag också vara. Jag känner ju Johannes som spelar huvudrollen. Jag känner Fanny som spelar i filmen. Mm. En dag kommer jag känna Ruben Östlund. Ja, men i vilket fall som helst så jag tyckte det var en väldigt trevlig film. Jag tyckte det var en väldigt bra film och många väldigt intressanta scener. Och jag tyckte att han... Jag vet inte, jag tyckte det var jävligt skönt att se en sån scener ut äktenskap, svensk film, par som bråkar, med ett litet nytt grepp på något sätt. Jag gillar den väldigt mycket. Ja, helt klart, det är en jättebra film. Jag säger bara att den inte har en suck mot de ofrivilliga. Sedan såg jag Turtles-filmen på bio också, samma dag faktiskt. Inte så mycket att säga om den, lite för kort kan jag känna, men ändå så här halvt underhållande, men inget speciellt. Efter det såg jag en film som är väldigt, väldigt konstig för mig. Jag vet att det är en film du har sett, men det är filmen Sabotage med Arnold Schwarzenegger. Jaha. Och det konstiga med den filmen är att det skulle på något sätt vara, det är typ en väldigt, väldigt seriös film. Och alla skådespelare i filmen spelar väldigt seriöst och på riktigt. Som att de är med i Zero Dark Thirty typ. Ja. Men så kommer ändå Arnold in och spelar någon så här, för de är någon så här elitförband, typ en SWAT-styrka typ, handlar det om. Och Arnold spelar liksom deras ledare. Ja, det är den filmen, ja. Ja. Ja, och då ska, och det är ändå David Ayer som regisserat. Jag tror det är han som gjorde End of Watch med Jake Gyllenhaal, som många tyckte om. Som jag tyvärr inte sett. Men det konstiga med filmen blir att det blir svårt att titta på filmen. Det blir pinsamt att titta på filmen när folk försöker skådespela på riktigt och verkligen spela med känslor och allting. Men de spelar mot Arnold som överhuvudtaget inte kan spela. Ja. Så det blir så här, fan, wow, antagligen så gör ni. Ska man med Arnold så gör en dagisnuten. Han kan inte bli någon, du vet, Clint Eastwood-karaktär nu på äldre dagar. Nej, han saknar de kvaliteterna för det. Mm, precis, han är inte... Sylvester Stallone däremot tycker jag klarar bättre. Sen såg jag i alla fall Christopher Nolans Insomnia. Mm, vad gör du den? Jag har sett den någon gång innan, men jag minns den knappt. Men nu såg jag den igen, jag tycker om den väldigt mycket. Jag gillar den typ av thrillers, du vet, och så här, lite så här, du vet, ja men deckare. Och helst också i så här isolerade miljöer, det är alltid trevligt. Alltså det här kanske jag kommer inte hålla med om ifall jag sätter mig ner och ser om valda filmer. Men frågan är om inte Insomnia tillsammans med Memento är Christopher Nolans bästa film. Ja, med tanke på att jag tycker alla hans Batman-filmer är överskattade, ja, precis. Överskattade, och jag tycker Inception inte var så jättebra. Nu kommer ju inte ställa det här om några veckor bara, eller någon vecka, men jag tycker nog att Memento är starkast för att den bygger på väldigt stark idé. Men Insomnia känns ju väldigt stabil. Det är väldigt hantverksmässigt en väldigt bra deckare, tycker jag. Ja, precis. Och det är ju väldigt skönt att bara se honom sätta tänderna i en riktig story istället för att han gömmer sig bakom en massa tricks liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, jo, men precis. Det är bara ett väldigt, väldigt, det är bara en deckare och ett drama typ, som är ja, väldigt, väldigt bra att berätta. Och sen är Al Pacino i en av sina sista liksom stabila roller där också. Sen, ja, och jag har en koppling till nästa film med Al Pacino. Ja, men jag kan bara säga det också, att om du någonsin får tillfälle att se originalet, som när jag var i en remake på norsk film med Stellan Skarsgård huvudrollen, och originalet är ju, vad jag minns, snäppet vassare. Ja, jag har faktiskt varit intresserad ända sedan jag såg Insomnia första gången. Jag har tänkt på att se originalet, men jag har inte gjort det, men det skulle vara trevligt att se. Men hur som helst, nästa film, och nu är vi i slutet av augusti här, och nästa film är en film jag vet att du säkert älskar. Jag är väldigt säker på att du gillar den väldigt mycket. Och det är Dog Day Afternoon. Ja. Det var när jag hade den här perioden då jag upptäckte film på högstadiet, och då mycket genom Al Pacino just, som var stor favorit då, genom att egentligen alla hans 70-talsfilmer var helt fantastiska. då var Dog Day Afternoon en stor favorit. Mycket tack vare Al Pacino och den underbara John Casale. Fantastisk film, tycker jag. Ja, jag tyckte om den. Jag har inte sett den innan, men tog chansen att se den. Och det är ju en film, om man vill njuta av Al Pacino så är det en väldigt bra film att se. För det är väldigt, väldigt mycket Al Pacino i den. Ja, verkligen. Jag skulle kalla det en det är väl en klassiker. En fantastisk film. Ja, sedan såg jag Requiem for a Dream. Vilket bara är så här svart och sotig på gott och ont. Inte mycket att säga om det, men vill man må dåligt så kan man sätta sig och titta på Requiem for a Dream. Efter det såg jag Huset som Gud glömde del 2, men den kan vi skita i och prata om. Men sen såg jag drama, för att efter Stepbrothers och så började jag prata lite om han Adam Scott. I Stepbrothers spelar han ju brorsan där som är så lyckad och som sjunger Guns N' Roses i bilen med sin familj. Precis, och han har försökt på lite huvudroll typ i filmer som, vad heter den, Friends with Kids. Men har aldrig varit tillräckligt karismatisk. Nej, precis. Alltså, ingen riktigt bryr sig om att lära sig hans namn. Precis. Men jag såg en indie-film, ett indie-drama han var med i, som heter The Vicious Kind. Som jag tyckte var så här, väldigt sevärd ändå. Där han får chansen att skådespela mer i en dramatisk roll. Sen tycker jag att det är väldigt sevärd om man vill se en film. Och där spelar han bara ett svin i den här filmen typ, som du vet, förstört sin relation till sin familj och sådär. Men den är väldigt sevärd. Sen var jag hemma i Trollhättan igen och såg att min bror hade Bond-samlingen på Blu-ray. Så då tänkte jag att varför inte ta chansen att se hur Bond-filmer ser ut på Blu-ray. Så valde jag en film att se. Och då valde jag en av mina barndomsfavoriter, och det är Man lever bara två gånger. Filmen då när Sean Connery som Bond åker till Japan och härjar. Precis, den ja. Vad känner du där? Jag tycker på något sätt att se Bond-filmer nu på senare år. Jag var stort fan av Bond när jag var liten. Jag har sett typ alla Bond-filmer som hade kommit när jag var 11 år. Men jag kan känna att det är liksom med Disney-filmer, när man ser dem i vuxen ålder, att det är väldigt lite innehåll och väldigt korta sådär. Alltså det är väldigt matinéigt på det sättet att de fylls inte upp så mycket av så mycket Bond-filmerna. Så det är väldigt, väldigt lite halvtomt, men jag tycker att det är den Bond-filmen som har bäst musik. Och väldigt, väldigt, väldigt ikonisk soundtrack som är såhär, helt jävla underbart. Efter det så såg jag en film som heter The Debt, som min mamma köpte för 19 spänn på Lens, som är en direkt-to-video-film med Helen Mirren. Som man inte behöver se, man överlever den. Sedan såg jag en film som jag blev tipsad om, och det var Take These Walls med Michelle Williams och Rogen. Ett drama av hon Sarah Polley. En film som jag är mest intresserad av att se på grund av att det känns som att den är döpt efter Leonard Cohen-låten med samma namn. Ja, den låten spelas två gånger, en cover tror jag. Och det är ju en anledning att se den. Jag tyckte inte den var något vidare. Sedan såg jag David Gordon Greens film Prince Avalanche med Paul Rudd och Emil Hirsch. Som är så här, när ni gick på bio och sånt så och såg trailern till den, så kände jag att men vad skönt, det är en film där man bara får hänga med Emil Hirsch och Paul Rudd. Och de jobbar med så här vägarbete så här själva, du vet, och bor i tält och så här i USA. Men så ser jag filmen och så försöker den vara, du vet, så här djup och ha många lager, och det dyker upp karaktärer som man kan tolka som att det är de själva på något sätt. Och du vet, alltså den är väldigt pretentiös på det sättet. Och det tycker jag gör att i slutet så fattar inte riktigt vad filmen hade handlat om. Och jag saknar lite att, kunde jag bara fått hänga här med Paul Rudd och Emil Hirsch istället? Jag fattar. Så sen efter det, och då är vi inne i september, så såg jag äntligen då, nästan ett år senare än alla andra, så såg jag The Wolf of Wall Street. Vilket, du vet, all kritik som folk har sagt om att den är för lång och bla bla bla stämmer ju. Den är ju verkligen för lång, ja, vet du, men den är ju för lång för en film som inte egentligen handlar om någonting. En och en halv timme, visst. Två precis. Timmar kanske, tre timmar, nej. Nej, den är alltså 180 minuter, det är väl tre timmar exakt. Och men ändå, Jonah Hill är ändå underhållande, och Leonardo DiCaprio också, men inte tre timmar. Sedan såg jag en film som jag vet att du tycker om, för vi pratade om den när jag sett den, eller när jag skulle se den. Och jag såg den lite för att jag hade sett Insomnia, och fick lite feeling. Då såg jag om The Pledge, Sean Penns film med Jack Nicholson. Mm. Alltså så här, det var väldigt länge sedan jag såg den, men jag minns som att den är väldigt fin. Ja, men jag minns den också väldigt fin. Jag såg, mamma hyrde den kom och allting, vi såg den med familjen. Och, det är en sån film som vi kan, vet, man kan nämna för mamma eller nämna för mina syskon, och alla vet när vi såg den. Du vet, alla har en skön känsla av den filmen. Mm. För det var som en fredagkväll, du vet, och man kanske åt en pizza innan. Men nu när jag såg om den så tyckte jag den kändes lite hantverksmässigt amatörig. Alltså, när jag ser en thriller, en deckare och sådär, så vill jag kunna lita på att de som har skrivit den och de som gjort filmen har gjort lite research och vet hur polisen fungerar och hur liksom det fungerar med utredningar och sånt. Mm. Vilket exempel görs väldigt, väldigt bra i Zodiac och andra så här filmer som jag tycker om väldigt mycket. Men när jag ser den här filmen och såg om den här filmen, så kändes det som att det är liksom två 12-åringar som har skrivit manuset. Med mycket hur det så här. Ja, men det finns många exempel på det. Hur den känns liksom bara som att den inte sitter ihop. Som att i slutet av filmen så använder Jack Nicholson en liten flicka som lockbete för att locka fram en seriemördare. Ja. Och på något sätt så kan han ringa ett samtal och få dit ett SWAT-team så att sina gamla kollegor kommer upp. Och gå med på detta så här utan att säga till mamman om det eller någonting. Mm. Det är så här, väldigt mycket som inte sitter ihop i den filmen, bara som känns väldigt, väldigt B. Så jag skulle hellre bara ha minnet av den. Efter jag sett Löftet då i alla fall, eller The Pledge, så bestämde jag mig för att se den sista Kevin Smith-filmen jag tror inte jag har sett. Och det var Cop Out, som han gjorde. Som kanske är mest känd för att efter filmen så han snackar mycket skit om Bruce Willis som var med i filmen, Kevin Smith. Men Cop Out var inte alls bra. Efter det såg jag en film som säkert du har sett, och den film jag inte ens hade talat om, men det var då vår gemensamma vän Adrian som tipsade om den. Och det är Angel Heart, Ellen Parkers film med Mickey Rourke och Robert De Niro från 87. Faktiskt missat. Men vet du vilken film det är? Ja, typ. Ja, för det är så här, typ en noir, liksom, där Mickey Rourke spelar en PI, liksom en privatdeckare som får ett uppdrag sådär, och så ja, men så blir den bara sjukare och sjukare, filmen, och den var faktiskt väldigt, väldigt bra. Okej. Okay. Och jag såg inte twisten komma, men det kommer en twist som är rätt skön också. Men det är väl typ en av de filmerna som folk kommer ihåg Mickey Rourke för. Ja, säkert, men det är en film som jag inte har hört talas om alls. Och då ändå mamma en eller två gånger under min uppväxt nämnt Mickey Rourke. Mm. Så Angel Heart, om ni inte har sett Angel Heart, tycker jag faktiskt att man kan se den. Det är mitt tips här. Efter det så såg jag en film som fick mig att inse ännu mer hur Noah Baumbach är ett jävla one hit wonder. För Squid and the Whale är en solklar femma, så jävla bra. Men efter att jag sett om den, så bestämde jag mig för att sen också se Margot at the Wedding. Den film han gjorde efter Squid and the Whale med Nicole Kidman och Jack Black. Och den är så jävla tråkig. Och så försökte göra något Woody Allen drama, du vet, eller så här, eller möjligtvis Ingmar Bergman drama så här, trassliga överklassfamiljer eller så här medelklassfamiljer. Jag orkar inte. Nej, jag förstår. Jag håller med om att Squid and the Whale är liksom, jag håller på att säga mästerverk. Det är en fantastisk film. Ja, alltså, har man inte sett Squid and the Whale, man får gärna gå och se Angel Heart med Mickey Rourke, men har man inte sett Squid and the Whale, se den först. Se den typ som nästa film ni ser. För Squid and the Whale har inte, det finns inte en falsk ton i den filmen. Det finns inte en falsk scen. Det finns inte. Jag läste faktiskt igenom manuset för bara några veckor sedan. Och jag skulle bara läsa lite i början. Tänkte jag bara för skojs skull liksom. Och det slutade med att jag satt och läste igenom hela manuset. Okej, okay, wow. Och alltså den filmen och allting, den är så jävla bra. Alltså det är en sån film som, vad heter han, Jesse Eisenberg, som många liksom stör sig på. Efter att ha sett den filmen känns det som att jag kan förlåta han för allt. Det känns som att vilken roll han är, han gör ju liksom roller ibland som verkligen gör en besviken. Även om man gör många roller som jag gillat, som exempelvis Now You See Me. Men efter den filmen, jag kan verkligen förlåta han för allt. För att, ja men, har han gjort den rolltolkningen, då, ja men, han har carte blanche liksom. Men det är också lite, jag tror att många stör, kan nog störa sig på Jesse Eisenberg, hur han spelar, hur han är. Men det är liksom som att hans karaktär och det folk inte gillar med honom går hand i hand i den här filmen. Ja, förmodligen. Det sitter på ett skönt sätt. Så att jag tror att även om man kan känna att nej, jag kan inte kolla på en Jesse Eisenberg-film, så det ni inte gillar med honom är det som gör att ni kommer att vara med och älska den här filmen. Mm. Så att så börjar den. Efter det såg jag en svensk film igen. Jag vet inte om du har sett den här. Du borde kanske ha sett den. Men den är regisserad av en snubbe som gick Molkom. Alltså Molkoms folkhögskola före med dig. Och det är Din barndom ska aldrig dö av Marcus Karlsson. Åh, nej. Den låg på SVT Play. Jag har väldigt gärna sett. Väldigt gärna vilja se den. Med tanke på att jag har sett hans novellfilmer, Marcus Karlsson, några av dem. Och jag tycker han verkar väldigt, väldigt lovande. Och han är en, jag träffade honom någon gång också, det är en väldigt fin kille. Ja, jag såg den, jag fick den på, lånade den på DVD och såg den. Men såg också att den fanns bäst play. Jag tycker, jag hoppas att många tog chans att se den, för den var värd att se så här. Men det roliga med Marcus Karlsson är ju att han snuvar ju mig på... Första platsen på Novemberfestivalen när jag kom tvåa med min kortfilm Drawn to You, så kom han etta. Och du har fortfarande inte förlåtit honom för detta? Nej, alltså jag tycker att han är underbar när jag ser Din barndom ska dö. Men det ligger ju alltid där lite. Det finns ju någonting där bakhuvudet på mig att jag vill slå han på käften så jävla hårt. Jag kommer att vara som Mark Maron som har What the Fuck podd. Ja, en podcast jag också lyssnade på men slutade lyssna på. Ja, men den kommer och går. Och han gjorde en intervju med Louis C.K. som är så här 4 timmars intervju, otroligt intressant eftersom han pratar väldigt mycket om sin avundsjuka till gentemot Louis C.K. Som har liksom verkligen lyckats och lyckats göra den här TV-serien som alla älskar och gör showerna som alla kritiker hyllar och publiken älskar. Och så säger Mark Maron det att jag förstår inte varför du envisas med att döpa dina shower till Fuck You Mark Maron. Vilket han alltså inte gör, men det känns för Mark Maron som att varje gång han lyckas med någonting så för att han också varit liksom tvåan, så känns det som att ja, jättekul att det blev väldigt bra, men det här är ju liksom, det är ett fuck you finger mot mig. Så är det absolut inte i Marcus. Jag önskar Marcus Karlsson allt gott. Men det finns också någon så här känslig med att i mina memoarer ska det finnas ett ögonblick där mitt liv gick åt fel håll. Och det var när han vann Novemberfestivalen och jag kom tvåa. Så han kan dra åt helvete, men ändå väldigt, väldigt fin kille. Jag förutspår att han en dag kommer vinna en guldbagge. Ja, alltså ja, det finns i stjärnor, fast säger man. Utan tvekan. Och när det sker så hoppas jag att du och jag sitter och kollar på Guldbaggegalan samtidigt, för jag vill liksom se ditt minspel då, där du kommer vara liksom så här, ja, fast det kunde ha varit jag. Precis, och jag jobbar som personlig assistent vid tillfället. Och har en liten tjock fru. Ja. Efter det så fick jag någon sorts svensk filmfeeling, antar jag, för jag blev tipsad om också om att se en film som också fanns på SVT Play vid det tillfället. Och det var Andreas Öhmans senaste film Remake. Som, har du sett den? Nej. Nej, okej, men det är en film som, för jag, på den här podden har vi snackat om, i något av de första avsnitten så snackade vi om Bitchkram som han gjorde, som inte jag var stort fan av. Men så satte jag mig för att kolla på Remake, för det var en film som helt liksom inspelad så handhållet, alltså den kvinnliga huvudrollen i filmen filmar sitt eget liv. Vilket liksom är en sorts form som är väldigt gjord, men väldigt så här, enkel att göra, om man, såklart, för de som inte har resurserna att göra någonting storslaget. Så det handlar helt enkelt om att om den här tjejen och hennes pojkvän, de åker till USA och hon filmar allting hela tiden. Det är hennes grej liksom, att hon filmar hennes liv. Och så börjar deras relation gå sönder i USA, eller i New York. Men det intressanta med här är att den hade typ ett trött inslag i sig, som blev så här, åh, en sån konvention, jag orkar inte så här. Det här är rätt bra, men fan har de på med. Men sen så twistar de filmen och den konventionen är någonting helt annat. Mm. Och då blir det bara som att det blir sån energi av det. Att den seglar upp till en solklar 4 för mig. För att den är ändå rätt bra, så jag tycker så man kanske ser Remake av Andreas Öhman, så gör det. Jag är väl väldigt sugen nu på att göra det. Och efter den så såg jag 500 Days of Summer, fast på ett bra sätt. Och det är High Fidelity. Ja, okej, okay, du såg High Fidelity som påminner om det. Ja, jag fattar. Precis. Annie Hall, High Fidelity och 500 Days of Summer är på något sätt samma film, men ändå inte. Men High Fidelity känns som att den åldras lite, men den var rätt fin. Har inget speciellt att säga om den. Sedan såg jag en film som också, likt The Others, är bäst första gången. Och det var en film jag var väldigt glad att återse, för jag har inte sett det på länge. Det är David Finchers The Game. Lite som upptakt till filmen jag såg efter, som var Gone Girl. Okay. Men The Game tyckte jag var bra, men på något sätt så är det ju också en film som du vet, det som var så jävla häftig första gången man såg den. Och nu sitter man bara på något sätt och vill se så här, ledtrådarna för twisten som kommer i slutet. Gone Girl såg jag sen på bio. Fundera på att se den i helgen. Ja, jag kan väl se den har ju fått väldigt bra kritik och har spelat in väldigt, väldigt mycket pengar och allting. Så den är ju lyckad på alla sätt en film kan vara lyckad. Men du tycker? Jag gav den en trea. Och jag vet inte, jag tycker det också att den lider lite av det jag sa om The Pledge. Att den känns för otrolig. Det känns som att man inte riktigt gjort researchen lite för hur det funkar. Det känns som att den är lite för otrolig på sina ställen. Mm. Men Ben Affleck tycker jag är fin att titta på i filmen. Och det var ju starten också på, jag och min klass har startat det här som jag bjöd in dig till, det här med att vi startade en biomåndag, att vi skulle försöka se en film typ tre måndagar i månaden ting sådär, för att för på något sätt såhär, på måndag när man har haft skola så kan man då känna att vad man än har fått i uppdrag att göra under den veckan, så kan man skjuta på det lite. Mm. Och så kan man gå och se en film. Så vi, då började vi liksom med det, med att se Gone Girl. Så efter det så kände jag att fan, jag blir lite besviken på Gone Girl. Jag måste på något sätt ändå lyfta upp David Fincher igen. Eller få tillbaka honom till någon så här mästerverksnivå. Och då såg jag om Zodiac, som är en av de absolut bästa filmer jag sett. Du tycker det? Jag tycker den är perfekt. Det finns ju det finns ingenting i den här filmen som är likt Squid and the Whale, som är falskt på något sätt. Den filmen är alltså så här, carved out of diamond. Jag har bara sett den en gång och då tyckte jag det var en duglig fyra liksom. Men inte, ja, det var inget som tog mig med storm. Okej, okay, jag tycker den är bara, den är så bara så, en sån perfekt liksom, pussel eller så. Den är väldigt, väldigt, en väldigt fin tavla. Helt klart. Sen såg jag en film som jag blev så besviken på. Eller jag tycker jag har svårt att se den här filmen, för jag tröttnar på den så här fort. Jag tycker inte den är så här rolig eller så här klurig. Och det är Ghost World. Aha, okej. Okay. Det är också en modern klassiker, men jag jag skulle inte säga att det är en modern klassiker, men det är ju en film som dyker upp i vissa sammanhang när folk diskuterar den, för att den har någon sorts alltså den, jag må kalla den för kult, men inte för klassiker. Ja, okej, okay, men lite så här, alltså ja, kult kanske med rätt ord, eller någon så här filmälskar pärla på något sätt sådär. Men jag är väldigt tråkig när jag kollar på den. Efter det så gick jag på bio och såg The Skeleton Twins med Kristen Wiig och Bill Hader. Vilket är en film som inte gör någonting nytt alls. Men Bill Hader och Kristen Wiig är två skådespelare som är väldigt, väldigt underhållande att titta på. Mm. Båda de spelar drama och de spelar komedi. Så den filmen tycker jag helt klart är sevärd tack vare dem. Sen så av någon anledning såg jag Kick-Ass 2. Och jag tyckte inte den som första Kick-Ass riktigt. Så att jag vet inte riktigt varför jag såg tvåan, men jag såg den. Och den var inte alls rolig. Misstänker att det var ett, ja, ungefär vad jag hade kunnat förutspå. Och då jag var liksom ingen fan av första filmen, men jag kan ändå förstå att folk tyckte om den. Jag kan förstå att den kände sig fräsch och rolig och lite sådär, lite Edgar Wrightig på något sätt. Jag kan förstå det, och liksom Nicolas Cage gör en rolig roll som någon sån här pseudo-Batman. Men Kick-Ass 2 var bara så otroligt trött. Det var som att det var som att folk har sett affischen till Kick-Ass 1 och ut efter det försökte göra en tvåa. Det var bara folk som slogs liksom utan mening. Men skit i det, för att sen såg jag en film som var ännu värre, och det var den här Neighbors, eller Bad Neighbors, som Zac Efron, så jag tyckte var jättetråkig. Eller har så här, alla filmer med Seth Rogen har ju någon scen där han säger någonting lite skönt. Men här, det blir bara så oinspirerat till slut, den här typen av komedier. Så de försöker hitta en sån här liten gimmick och sen bygga en hel komedi kring det. Här är det ju liksom att ett frat house flyttar in granne med Seth Rogen och hans fru. Och så blir det konflikter. Och så ska det vara roligt och galet. Sen såg jag en svensk film, så jag inte vet om du känner till, men det är kul om du gör det. Det var en film som en snubbe jag känner tyckte jag borde se. Och det var Katinkas kalas. Ja, jag har inte sett den. Jag har bara sett trailern. Men det var väl en indiefilm som kom typ 2013. Gjord på väldigt små medel. Om någon typ brat tjej som så kallat crashar en fest med någon så här kulturpretton. Alltså, när du, filmen kom 2011 men inte 2013, men när du försöker sälja in den till mig. Ja. Så låter det som en film jag vill se, men det var inte alltid den filmen jag såg, känner jag. Jag hade jättetråkigt under den filmen, jag tyckte den var bra. Och alltså hade man det kändes aldrig som att den fick leka med pretensionerna eller med pretentiösa människorna på den här festen. Hade den gjort det så hade jag tyckt det var mycket mer intressant. Nu känns det mer som att det var en väldigt pretentiös och lite bergmanig film. Och ja. Men den var, det var, och jag vill inte prata ner svensk film heller, det var kul att se den, men jag tyckte bara att den föll inte med i smaken alls. Nej, jag förstår. För att vara lite diplomatisk. Och sen då, senaste filmen jag sett, detta var den 20 oktober. Så var jag på en sån här biomåndag igen med klassen då. Och så såg jag Zach Braffs senaste film, Wish I Was Here. Får jag gissa vad du kommer tycka? Ja, du kan visa betyget på filmtipset och vad jag tyckte. Jag tror du kommer ge den typ en tvåa och säga att det var typ Garden State igen, fast ointressant. Jag har inte sett filmen, men det är liksom det jag, det känns jag gav som. Den en tvåa. Det intressanta med filmen är väl att den drog ihop sin budget via Kickstarter. Mm. Jag kan läsa upp mitt omdöme om filmen, så kan jag se om det känns som att, om att du håller med om att så det är nu man ska lägga in en sån här hissmusik när jag letar efter här, okej? Okay? Så här skrev jag om filmen Wish I Was Here den 20 oktober på filmtipset. Indieforcerat och Oscars drama sentimentalt. Lite uschvarning. Kort och koncist. Ja, men på något sätt säger det kanske allt om filmen. Nej, men det här att Zach Braff, han gjorde ju samma sak i Garden State. Ska vara de jävla indie-låtarna på soundtracket. Det är ju alltid lite härligt såklart. Men sen ska det också vara det här hans sentimentala blick, du vet. Mm. Och allt ska vara så lite så här för sliskigt på något sätt. Jag tycker det är... Jag tror han kunde ha hållit det mer stramt. Mm. Som typ Squid and the Whale lyckas så bra med. Det känns nästan mer i Squid and the Whale, för att ingen står med gråtiga ögon i den filmen. Ja. Och då handlar ändå den om en fruktansvärd skilsmässa på många sätt. Mm. Men här blir det bara att det ska vara sentimentalt rakt igenom. Och den här men så att jag tyckte den var så jättebra. Men det var inte jag som valde den, det var en tjej i klassen som heter Karin. Så fuck hon. Det känns som att det är en film du har missat. Jag är lite förvånad, för jag trodde verkligen att du skulle vara den som såg den. Okej, vilken då? Boyhood. Jag har inte sett Boyhood än. Vi skulle se den på den här biomåndagen. Mm. Men det var så att en tjej redan hade sett den, så då har vi fått välja bort den. Men jag vill gärna se Boyhood. Alltså det tycker jag verkligen ska göra. Jag tycker personligen, och nu kanske jag hypar upp den här, men jag tycker det är den absolut bästa filmen jag har sett på mycket länge. Jag vet också att det är en smultronställe film. Den här rosa överstrykningspennan grejen på SF, eftersom att den inte kommer gå så länge. Jag borde verkligen gå och se den. Du borde gå och se den. Alltså jag såg den på bio för några veckor sedan och blev helt golvad. Det är ett mästerverk rakt av. Det var en sån film som, alltså den övertygar en genom sin anspråkslöshet. Men så att när du börjar se filmen så känner du så här, ja, men det här är en trevlig historia. Du känner att du inte kommer tänka att du inte kanske kommer engagera dig så mycket i de här karaktärerna. Men vart efter att filmen går, och den här liksom, de har ju filmat typ 3 dagar per år i 12 års tid, och man ser de här karaktärerna växa upp och åldras, så engagerar du dig på ett sätt, eller engagerar åtminstone jag mig på ett sätt som inte jag har gjort på film på väldigt, alltså jag gjorde väldigt sällan. Och ju längre filmen går, desto mer börjar man känna, nej, den får inte ta slut. Och då är filmjäveln nästan 3 timmar lång. Alltså det är någon sån här antites till tesen som är Wolf of Wall Street. Ja, men typ. Jag blev väldigt, väldigt tagen av den filmen. Och hade den i huvudet flera dagar efteråt. Och det kan jag tycka är något man får med om alldeles för sällan. Men ja, Boyhood vill jag verkligen se. Jag vet också om att du har hyllat den, och jag tror att den är skitbra. Richard Linklater för mig är bara en väldigt spretig regissör. Jag tror att han är lite hit and miss. Jag kan inte riktigt se vad som skulle utgöra hans nisch på något sätt som jag kan se med typ David Fincher till exempel. Nej, men det känns som att det finns en del. Han gjorde också de här Bara en natt, Bara en dag och After Midnight, som liksom den här trilogin som var inspelad med 8 års. Och det var ju också typ som den här, man får se karaktärer åldras och byta värderingar i livet. Jo, jo, men, men så slänger han in en School of Rock i det. Ja, fast han slänger, han slänger in en fucking Scanner Darkly som en animerad film med Keanu Reeves. Alltså, det är så här, jag menar bara att jag kan inte riktigt fånga in Richard Linklater. Nej, jag förstår. Jag tror att som i fallet School of Rock så tror jag det är en brödfilm så att han har råd att göra Boyhood. Jag tror att ja, så kan det vara. Och jag tror att med Scanner Darkly liksom, det var ju en, det var en experimentell film. Jag tror att den den kille som ja, jag vet inte, han är nog ja. Ja, men fan, Boyhood vill jag i alla fall se. Men tjejen som hade sett filmen, som gjorde då att vi inte gick och såg den på bio, hade inte fattat att den var inspärrad under så många år. Så känns det verkligen som att det är samma pojke, eller känns det som att det är en barnskådis och sen en tonårsskådis och sådär? Nej, utan jag tycker att det är ju, det är också, alltså det känns, grejen att konceptet, det är inte, jag tror, man tror liksom att det här är en film som ska leva på sin, leva på konceptet och inte kanske så mycket mer. Men det blir en extra krydda till det som är svår att och bortse ifrån. Men det känns, man ser ju han växer upp, man ser att det är samma kille och man ser liksom, man liksom, man hör när han kommer i målbrottet. Det är ju jävligt häftigt. Ja, det är för det film jag vill se, så tror inte att jag liksom missar den med flit. Okej, två frågor bara, för nu kan vi avsluta det här avsnittet. Mm. För nu är vi framme på något sätt i nutid. Senaste film jag såg var Wish I Was Here. Jag vet inte vilken nästa blir. Jag började se The Graduate, men jag har inte sett klart den, så jag antar att det är den som blir nästa film för mig. Men två saker. För det första, alltså, jag har en ny mikrofon. Hörs det som att jag låter bättre? Ja, det är svårt att avgöra. Men, jag lyssnar tillbaka på några gamla podcast och jag inser hur jävla dålig ljudkvalitet vi har. Ja, men det kan väl hända att den här mikrofonen låter bättre än den du har haft tidigare. Jag hoppas det. Vi får se. Och det andra är typ, alltså vilken, eftersom vi inte har fokuserat på någon specifik film nu, vilken film tycker du jag ska ha som omslagsbild och dylikt på våran Tumblr? Oj, här får du klippa bort lite betänketid. Ja. Men jag undrar nästan om det inte blir 500 Days of Summer. Okej. Det är helt okej. Okay. Jag kan köra det. Men jag tänkte att jag kanske borde ta till Marcus Karlssons film. Jo, din barndomskalle dö. Ja, men det hade varit trevligt för honom. Ja, vi får se, men det kanske, det får bli någon två i alla fall. Mm. Men tack så jättemycket att du var med och snackade och typ firade något sorts 3 år för den podcasten. För alla er som lyssnar så kan vi säga det sagt att jag och Gustav, vi överlägger nu hur vi ska, när vi ska starta upp och hur vi ska starta upp och om vi ska göra någon stor förändring eller hur vi, som, om vi bara ska köra på och sådär. Så vi kommer att komma tillbaka liksom, fastän det går lite segt just nu. Det är annat livet som styr och ställer. Det vet ju du, Tony, med tanke på din podcast också. Sånt är livet. Ja, så är det. Men det blir kul att det kommer upp ett avsnitt i alla fall, fastän det här är kanske väldigt spretigt och lite, ja, det är väldigt såhär hoppigt och sådär. Det var roligt att prata med i alla fall, Emil. Jag hoppas att det kan finnas någon sorts inneboende kvalitet i detta. Ja, ha det bra så länge så, och alla som lyssnar, vi ses i nästa avsnitt när det nu kommer. Ciao.